śmierci. Dopadł twoje ciało, tam gibelna na stole. Ty siedzisz na krześle, a podejdź do mnie. Jutro będzie pogrzebanią życia zmienił przeznaczenie i ucieczka donikąd do świata zapomnienia. Kurwy na telefon i serce z kamienia. Samochód na ulicy, ktoś cię obserwuje, a twoja głowa wariuje, twoja głowa wariuje. Szaleństwo, hotel, mroczna ulica. To nie jest widok, który mnie zachwyca. Zakrwawiony mundur rozjebany, samochód, tutaj śmierć urządziła sobie zabawa. Ja odnalazłem siebie, złapałem swój cień. To jest moja broń i to jest mój dzień. Śmierć skurwysynom, wszyscy zginą. Śmierć skurwysynom, dzisiaj cię zwiną. Anioł miłości nie żyje, nie żyje. A ty świnio też, zginiesz za chwilę śmierdzący. Oddech kropne potu na ciele, a ja kocham cię mocno. Ty mój aniele, to anioł zdrady czeka na twój rozkaz. Zrobi szybki podjazd, wypierdoli z interesu. A tu rozpacz na twarzy twojej matki. Dawno nikt nie miał tak paskudnej wpadki. Śmierć lub więzienie, krew albo cierpienie. To gówno prawda, to idiotyczne pieprzenie. Zażygane ubranie, twoja dusza się smaży. Więc myj z siebie ten smród zarazy. Nasz pan oszalał, nawet on jest chory. Różowe, czerwone, zielone potwory. A tu odruch zwątpienia i chwila z rozpaczenia. On cierpi, dlaczego on płacze, wiem. Anioł zemsty, uśmiechnięta kobieta. On długo płacze, ona się uśmiecha. Broń w dłoni, kurwa lufa przy skroni. Twój anioł stróż bezradnie stoi. Głowa mu pęka od ciągłego stresu. Wypierdolą cię na pewno z tego interesu. Hałas, strzały, uratowany kolejny wróg zaszlachtowany. U ty uciekasz ulicą, jakaś kobieta płacze. Przecież do cholery ja nic nie znaczę. Tam samochód jedzie ciągle, padają strzały. Oni są najlepsi w wymierzaniu kary. Wojna na dole, a pokój na górze. Tchórze, pierdoleni tchórze. I znowu strzały, nienawiść to procent zagrożenia. Walka na śmierć, wyłoni bohatera. Anioł strachu trzyma wielki miecz. Więc uważaj, robaku, schowaj się w piwnicy. Piekło na ziemi, ludzie spod ziemi. Wyjęci spod prawa, czciciele diabła. Asmodeusz, Bóg ognia i cierpienia. Odliczasz już godziny do ponownego uwolnienia. Ziemia się pali, a wszystko się wali. Z wielkich ludzie stają się mali. Straszna noc i burza nad nami. Zalaliśmy świat naszymi dźwiękami. Mówiłaś prawdę, kłamałaś, kłamałaś. Nie będę uczestniczył w twoich koszmarach. Straszna noc i burza nad nami. Zalaliśmy świat naszymi dźwiękami. Mówiłaś prawdę, kłamałaś, kłamałaś. Nie będę uczestniczył w twoich koszmarach. Miłość? Twoje słowa to pieprzone kłamstwa. Twoje słowa to pieprzone kłamstwa. Twoje słowa to pieprzone kłamstwa. Twoje słowa to pieprzone kłamstwa. Twoje słowa to pieprzone kłamstwa. Twoje słowa to pierdolone kłamstwa. Twoje słowa to pieprzone kłamstwa. Twoje słowa to pieprzone kłamstwa. Kłamiesz! Ciągle kłamiesz, kłamiesz! Ciągle kłamiesz, kłamiesz! Ciągle kłamiesz! Pieprzony kłamstwa, kłamiesz! Ciągle kłamiesz! Przez cały czas, kurwa, kłamiesz! Kłamałaś przez cały czas, kurwa! Are we on? Are we on? Are we on? Good afternoon, I'm Antonia Chaga.